การประพฤติเนกขัมมะอันนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่กับใดกันใดมาตั้งแต่มีมนุษย์มาในโลกก็ประพฤติกันมาอย่างนี้แหละถ้าสมัยใดไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกผู้ใดเห็นโทษแห่งการครองเรือนแล้วก็หนีไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่ารับประทานผลไม้แทนข้าวเจริญกสิณฌานได้สำเร็จฌานโลกีสมัยใดมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพวกที่เป็นฤาษีชีพายอยู่ในป่าได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วผู้มีอุปนิสัยวาสนาก็พากันเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมเทศนาได้ความเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เจริญสมถะวิปัสสนาไปก็ได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามกำลังวาสนาบารมีของตนนี่มันเป็นธรรมเนียมอยู่อย่างนี้ของโลกไม่ใช่มีแต่คนในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นสมัยใดเพื่อนก่อบวชกัน เพราะฉะนั้นให้พากันคิดให้มันกว้างๆนึกว่าไม่ใช่มีแต่เราประพฤติเนกขัมมะบารมีหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ถอนตนออกจากกามคุณอันนี้ไม่ใช่มีแต่เราคนอื่นก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งการครองเรือนว่ามันยุ่งยากมันลำบากมันเป็นทุกข์มากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการครองเรือนมีน้อยเต็มทีนำมิซ้ำคนผู้ไม่ฉลาดยังไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองมากมายสำหรับการครองเรือนก็เช่นนี้แหละจึงว่านรกนั้นเหมือนข้าวสารยัดไส้สัตว์ตายแล้วไปตกนรกไม่มีเวลาเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะว่าคนมันมากวันหนึ่งตายไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนทั่วโลกเนี่ยถ้าคิดเป็นนาทีแล้วก็นาทีหนึ่งไม่รู้ว่ากี่คนนะทีนี้ไอ้พวกที่ทำบาปนั่นมีมากเหลือเกินสำหรับผู้ครองเรือนก็ดีผู้เป็นนักบวชก็ดีเป็นนักบวชก็ทำบาปได้เหมือนกันไม่ใช่ทำบาปไม่ได้ทำบาปได้เหมือนกันนะกับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ปราศจากหินิโอตตัปปธรรมแล้วมันก็ทำบาปได้ทั้งนั้นแหละผู้ครองเรือนก็ทำบาปได้ผู้ออกบวชก็ทำบาปได้เหมือนกันทีนี้ผู้มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจแล้วผู้ครองเรือนก็ละบาปได้ผู้เป็นนักบวชก็ละบาปได้เหมือนกันแต่ว่าผู้ครองเรือนนั่นน่ะมันยากเหลือเกินที่จะละบาปได้นี่เนื่องจากว่าอาชีพมันบังคับถ้าตนไม่หาก็ไม่ได้รับประทานส่วนเป็นนักบวชนี่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำบาปเพราะปากเพราะท้องอันนี้ถ้าหากว่าไม่โลภมากเกินไปก็ไม่ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเลี้ยงชีพมีผู้ศรัทธาถวายอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้น สำหรับผู้ครองเรือนนี่นับว่าหมิ่นต่อการทำบาปมากแต่ถ้าผู้มีศรัทธามีปัญญาแรงกล้าพอสมควรนี่ก็มีทางเอาตัวรอดจากบาปได้ เรื่องอย่างนี้ใครจะไปสอนใครไม่ได้ดอกตัวเองนั่นแหละสอนตัวเองก็ตนเองก็รู้อยู่บาปเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมันก็ต้องเชื่อบาปเชื่อบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นผู้เชื่อว่าบาปมีจริงอย่างนี้มันก็เพียรละบาปแหละคนมีปัญญาก็จะไปทำบาปทำไมเล่าเพราะบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ก็รู้กันอยู่นี่แต่ผู้ขาดปัญญาแล้วมันหักตกเป็นทาสของตัณหาเมื่อตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมันก็ไปทำบาปตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมันเป็นความจริงเนี่ย มันอยากเกินขอบเขตมันอยากเกินขอบเขตบุญวาสนาบารมีของตนตนได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ชาติก่อนเพียงเท่านี้บุญอำนวยผลให้เพียงเท่านี้ยังไม่จุใจยังทะเยอทะยานอยากได้มากไปกว่านี้เมื่อมันได้อยากได้มากไปกว่านี้เราจะไปแสวงหาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้เพราะว่าบุญกรรมของตนมีเท่านั้นวันนี้มันยังคิดทุจริตขึ้นมาในใจแสวงหาเอาในทางทุจริตทางช่อทางโกงทางหลอกลวงทางกี้ทางปล้นไปสารพัดแหละนี่เรียกว่าอาศัยตัณหาเมื่อปล่อยให้ความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากๆเข้าแล้วจิตมันก็เป็นอกุศลขึ้นมาไม่กลัวบาปเลยตัณหามันฉาบพาจิตใจมากๆเข้าไปแล้วไม่กลัวเพราะไม่กลัวบาปนั่นแหละมันจึงทำบาปได้ผู้ใดยังกลัวบาปอยู่มันก็ทำบาปไม่ได้นี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายนี่ให้มีปัญญาไม่ใช่สอนให้เชื่อตามๆกันไปเฉยๆสอนให้ทุกคนฟังแล้วต้องให้เอาไปคิดไปกรองให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ตนเองทางไหนเป็นบาปเป็นโทษก็หลีกเลี่ยงไปไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งปัญญาของตัวเองเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนรู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปจนเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมารู้ว่าโอ้บาปนี่เป็นอย่างนี้อำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ควรทำเลยให้มันรู้ชัดขึ้นมาในใจอย่างนั้นมันรู้ว่าโอ้บุญกุศลมีลักษณะอาการอย่างนี้บุญกุศลนี่เป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้อย่างเดียวไม่ใช่บุญกุศลมันจะอำนวยความทุกข์ให้แก่คนผู้กระทำไม่มีก็ให้มันรู้ชัดขึ้นในใจของตนให้ได้เมื่อมันรู้ชัดขึ้นอย่างนี้มันก็พอใจทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเมื่อมันรู้ชัดว่าสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ควรทำเพราะมันนำมาซึ่งทุกข์มันก็หลีกเว้นไม่ทำไม่ทําไม่พูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลและไม่คิดไปในทางบาปอกุศลคิดอย่างไรคิดไปในทางบาปก็คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นพูดกันอย่างง่ายๆอันนี้เรียกว่าคิดไปในทางบาปอกุศลถ้าหากว่าตนไม่ได้คิดไปอย่างนั้นแล้วก็ชื่อว่าความคิดนั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอย่างนั้น ก็เรื่องศีลห้าข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี้ทั้งนั้นเลยเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเมตตาต่อคนทั่วๆไปไม่ต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายเบียดเบียน ซึ่งกันและกันก็จึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้แต่เป็นข้อห้ามเฉยๆแบบนี้บทลงโทษในปัจจุบันนี้ไม่มีนั่นแหละใครรักษาได้ก็เป็นบุญกุศลของผู้นั้นไปผู้นั้นก็ไม่มีบาปติดตัวไปใครรักษาไม่ได้ไปทำบาปไปล่วงเกินพุทธบัญญัตินั้นเข้าไปบาปกรรมมันก็ติดตัวไปแต่ไม่มีใครลงโทษใครในปัจจุบันนี้ ถ้าหากว่าผิดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาจึงลงโทษเอาไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันถึงได้ไม่กลัวบาปเพราะเมื่อทำบาปลงไปแล้วบาปนั้นมันไม่ได้ให้ผลทันทีในปัจจุบันนี้ก็เลยถือว่าทำอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์ไม่นำทุกข์มาให้เหตุนั้นนะจึงชอบทำกันไปเรื่อยๆคนเรานะแม้ว่าพระพุทธบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันคำว่าเป็นอาบัติต้องอาบัติอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่นึกเลยว่ามันเป็นบาปนึกว่าเป็นอาบัติเป็นความไม่ดีในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะไม่นึกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมตามสนองตนไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นนักบวชบางคนบางพวกจึงไม่สำรวมในวินัยความเข้าใจผิดอย่างนี้นับว่ามีมากมายทีเดียวคำว่าต้องอาบัตินั่นก็คือว่าต้องโทษนั่นเองต้องบาปนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลจะว่าบาปบางอย่างมันบาปเบาๆเมื่อรู้ว่าตนได้ล่วงเกินพุทธบัญญัติอย่างนี้แล้วก็ไปสารภาพตนต่อเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซะว่าได้ล่วงอบัติหรือว่าได้ทำบาปอย่างนั้นจริงอย่างนี้แล้วขอแจ้งต่อท่านต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงเกินต่อไปเมื่อท่านบุญรับรู้ว่าขอรับทราบความผิดของท่านแล้วก็ขอให้ท่านจงสำรวมระวังต่อไปทางนั้นก็รับว่าจะสำรวมระวังต่อไปเท่านี้แล้วโทษนั่นก็หมดไปแต่ถ้าว่าขืนทำบ่อยๆเนี่ยโดยอาศัยการแสดงอาบัติเอาแล้วก็พ้นเท่านั้นอันนั้นไม่พ้นนะไม่พ้นบาปนั่นเขาเรียกว่าคนไม่มียางอายไม่มีความละอายอันนั้นถึงจะแสดงอบัติก็ไม่พ้นแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วได้ลุ่มหลงทำลงไปแล้วตั้งใจสำรวมระวังให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนั้นนะมันถึงพ้นจากบาปไปได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเมื่อสมาทานศีลแล้วก็จะสำรวมระวังไม่ล่วงเกินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจสำรวมไปจริงๆเช่นนี้มันก็จึงจะพ้นโทษอันนั้นไปได้แต่ขั้นเมื่อสมาทานไปแล้วไปทำไปทำอีกเมื่อไปทำอีกแล้วเกิดมาสมาทานศีลใหม่อีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีทางมันจะหลุดพ้นจากบาปนั้นไปได้บาปนั้นต้องตามให้ผลแน่นอนเลยการที่บาปมันจะไม่ตามให้ผลได้นั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าตนทำอย่างนี้มันเป็นบาปจริงแล้วอย่างนี้ก็ไปสมาทานศีลใหม่ซะเมื่อสมาทานแล้วก็ตั้งสติสำรวมระวังกายวาจาต่อไปไม่ล่วงเกินอีกเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเอาเราจะรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์จะไม่ทำบาปจะไม่ล่วงพุทธบัญญัติเด็ดขาดเลยตายก็แล้วไปตายเพราะรักษาศีลนี้ก็แล้วไป ขอถวายชีวิตในบูชาคุณของศีลถ้าผู้ใดตั้งใจแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นจริงๆแล้วอย่างนี้ก็รักษากายวาจาไปเว้นเสียแต่มันเหลือวิสัยมันพลั้งเผลอไปโดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อไปสมาทานศีลใหม่แล้วมันก็มีศีลอยู่ตามเดิมโทษนั่นมันก็หมดไปถ้าว่าเพียงแต่พลั้งเผลอนะไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะล่วงนะ ดังนั้นจึงอยากจะพูดเหตุผลให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบของการรักษาศีล นี่นับว่าสำคัญมากทีเดียวก็รักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองนั่นแหละเพราะในชีวิตของคนเรานี่หรือว่าพูดถึงดวงจิตของคนธรรมดาสามัญ นี่มันมีทั้งความคิดที่เป็นบุญก็มีความคิดที่เป็นบาปก็มีด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันโดนบันดาลเช่นอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงหรือว่าความโลภพวกนี้ความโกรธพวกนี้มันทำให้จิตคิดเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าความคิดนะมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเหตุมันมีเหตุมันถึงคิดทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดมาเพียรพยายามละมูลเหตุของความคิดที่เป็นอกุศลนั่นก็ให้เบาบางไปไอ้จิตที่มันจะคิดเป็นอกุศลมันก็น้อยลงเบาบางลงไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเหตุดังนั้นทุกคนน่ะต้องให้เพ่งพิจารณาดูจิตของตัวเองให้ได้ว่าจิตของตนน่ะมันประกอบอยู่ด้วยความโลภโกรธหลงมากน้อยเพียงใดหรือว่าความโลภโกรธหลงนี่มันเบาบางไปจากดวงจิตนี้มากพอสมควรก็ให้รู้ก็ต้องรู้แหละถ้ามันยังมีอยู่อันใดก็จะต้องเพียรละเหตุอันนั้นเช่นอย่างความโลภมันยังมีอยู่เห็นอะไรก็อยากได้ตะพึดตะพือไปไม่รู้จักจบจักสิ้นอย่างนี้นะนั่นมันต้องรู้ตัวเองถ้าจิตตัวเองไปอย่างนั้นแสดงว่าความโลภมันมีอยู่ก็ต้องเพียรระงับความคิดอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้มันคิดเกินขอบเขตไปอยากได้อันใดก็ให้มันสมเหตุสมผลจึงค่อยอยากมันมีเหตุมีผลที่ควรอยากก็จึงค่อยอยากในสิ่งจำเป็นต่อชีวิตแต่ถ้าเป็นความอยากที่เพ่งพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษต้องกลั่นกรองด้วยปัญญาเสียก่อนความอยากที่ถูกกลั่นกรองด้วยปัญญานั้นแล้วจึงลงมือทำไปแสวงหาไปตามความต้องการปรารถนาอย่างว่านั้นมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็เป็นความดีของผู้นั้นเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบโดยศีลด้วยธรรมเป็นทางไปสู่สวรรค์ทางไปสู่พระนิพพานได้อย่างนี้แหละทุกคนก็ต้องพิจารณาดูจิตใจของตัวเองให้มันได้ให้รู้เรื่องของตัวเองถ้าจิตตัวเองไม่โลภ ก็รู้ว่ามันไม่โลภจิตมันไม่โกรธก็ให้รู้ว่ามันไม่โกรธจิตมันไม่หลงไม่เมาไปตามโลกสงสารอันนี้มันรู้อะไรเป็นอะไรอยู่อย่างนี้นะก็ให้รู้ให้รู้ว่าจิตตนนั้นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้จิตตนเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้อยู่ก็ให้รู้ว่าจิตตัวเองเห็นโทษหรือว่าจิตมันไม่เห็นโทษก็ให้รู้ว่ามันไม่เห็นโทษนี่เรียกว่าเราพยายามอบรมจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดในกิเลสในเหตุแห่งทุกข์ต่างๆหมู่นี้เราก็ต้อง ฝึกจิตใจนี้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ถึงจะละกิเลสให้เบาบางไปได้แต่ถ้าไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ละไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องค้นดูต้องพิจารณาดูให้รู้ก็เคยพูดมาอยู่แล้วว่าไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะปฏิบัติได้เหมือนกันต่างแต่ยิ่งย่อนกว่ากันเท่านั้นเองเช่นคฤหัสถ์ผู้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อันหนึ่งของคฤหัสถ์คือเป็นผู้ไม่ทำบาปนั่นแหละถ้าได้เลื่อนขึ้นมารักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชั่วระยะหนึ่งเป็นพรหมจรรย์ของท่านผู้ที่ห่างจากกามคุณชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังนับว่าดีกว่าผู้ที่ไม่ประพฤติไม่กระทำเลยแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีโอกาสจะได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ได้มานุ่งขาวห่มขาวโกนผมสมาทานศีล8เป็นนิจศีลตลอดไปอย่างนี้มันก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์หรือประพฤติเนกขัมมะสำหรับผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ค่อยเลื่อนขั้นมาอย่างนี้สำหรับคนมีอายุมากเข้ามาแล้วมันควรตื่นตัวกันเพราะว่าเมื่อมีอายุมากเข้ามาแล้วมันก็ใกล้ต่อความตายแล้วไม่ทราบว่าจะไปดิ้นรนขนขวายผูกพันอยู่อะไรกับโลกนี้นักหนาก็ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นความจริงนะเพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าชี้หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วทำไมเราจึงจะไม่พยายามเดินตามการมาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็อย่างว่านั่นแหละใครๆก็ทำได้มีสิทธิ์ที่จะทำได้ในเมื่อมาเห็นโทษแห่งการครองเรือนหรือผู้ครองเรือนมาจนอายุมากขึ้นมาแล้วอย่างนี้อันจะไปแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนอย่างแต่เมื่อยังหนุ่มนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วสังขารร่างกายอันใดก็ทรุดโทรมไปแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปมัวเมาในกามคุณเหมือนกับคนหนุ่มเขาควรที่จะถอนตัวออกจากบ้านเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในวัดวาศาสนา ไม่บวชก็มานุ่งขาวห่มขาวนี่ก็ได้นี่รักษาศีล8ไปเป็นนิจศีลอย่างนี้หากว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเจริญสมถะวิปัสสนาไปมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าการบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่จะมีแต่นักบวชผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองเท่านั้นหามีได้นุ่งขาวนุ่งดำอะไรมีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้ทั้งนั้นเลยว่าแต่ทำจริงนะลงมือทำจริงๆวาสนาบารมีถึงพร้อมแล้วเมื่อใดก็ได้บรรลุเมื่อนั้นเลยมันเกี่ยวกับบุญวาสนาบารมีเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ใช่ว่าบุคคลจะไปบีบบังคับเอาให้ได้ไวๆตามใจหวังอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ต้องอาศัยการอบรมบ่มอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีอายุมากแล้วมาปฏิบัติอยู่ในวัดวาศาสนาอย่างนี้นี่มันก็เป็นการมาอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นเมื่อตนรู้ตนว่าอินทรีย์บารมีของตนยังไม่แก่กล้าพอเช่นนี้นะ ถ้าอยู่ครองเรือนอยู่ในบ้านในเรือนนั่นโอกาสที่จะทำอินทรีย์บารมีให้แก่กล้านี่มันยากเต็มทีเพราะมันอยู่ในความวุ่นวายสารพัดของผู้ครองเรือนผู้ใดครองเรือนมาแล้วมันรู้เองไม่จำเป็นต้องบรรยายแต่ว่าผู้ครองเรือนที่อยู่ด้วยความหลงความเมานั้นมันไม่เคยรู้ดอกว่ามันวุ่นวายอย่างไรแต่ถ้าผู้ใดได้ทำใจให้สงบลงไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วอย่างนี้มาเพ่งพิจารณาดูนะจึงเห็นความวุ่นวายของการอยู่ครองเรือนเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่ถอนตัวออกมาได้ก็เข้าใจว่าคงบำเพ็ญทางจิตใจทำใจให้สงบลงไปได้แล้วมาเพ่งพิจารณาดูอยู่ในการครองเรือนนะมันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงจริงๆอ่ะเมื่อผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามถอนตัวออกเท่านั้นเองเนี่ยแม้ว่าอายุจะไม่มากก็ตามจะอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของคนนะถ้าผู้ที่มีวาสนาบารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วมันหักเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังได้สมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปแล้วอย่างนี้มันหักเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเห็นโทษเห็นภัยในการครองเรือน แล้วก็มีความชื่นชมยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะมันมีตัวอย่างทำมาให้เห็นอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานี่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาก็มีผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์สืบศาสนาของพระพุทธเจ้าติดต่อกันมาตั้งแต่ข้างนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้เห็นโทษในการครองเรือนแล้วก็ออกบวชกันถ่ายทอดกันมาโดยลำดับแม้ว่ามันจะเสื่อมโทรมจากประเทศหนึ่งเอ้ามันก็ไปเจริญขึ้นในประเทศหนึ่งอย่างนี้แหละเมื่อประเทศเป็นต้นตอของพุทธศาสนานั่นคนมีบุญวาสนามันน้อยลงแล้ววันนี้เอ้าประเทศอื่นคนผู้มีบุญวาสนาบารมีก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันก็สืบทอดกันมาโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานี่ก็นับว่าเป็นคนผู้มีบุญมาเกิดกันถ่ายทอดกันมาหลายชั่วบรรพบุรุษได้ตั้งใจนับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทั้งคฤหัสถ์ก็ได้บำรุงพุทธศาสนาโดยปัจจัยสี่มาโดยลำดับทั้งผู้ที่มีศรัทธาออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรประพฤติตามศีลสมาธิปัญญาตามกำลังความสามารถของตนอย่างนี้ก็มีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคำว่าการประพฤติเนกขัมมะหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่มันมีมาแต่ดึกดำบรรแม้แต่กับใดกันใดที่เกิดมีกับมีการมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกมันถ้ามีอยู่นั้นถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นก็ดีไม่มีก็ดีในสมัยที่ไม่มีพระเจ้ามาบังเกิดนั่นผู้เบื่อหน่ายในการครองเรือนก็ได้ออกบวชเป็นพระฤาษีเจริญกสิณฌานได้สำเร็จฌานสมาบัติดังที่กล่าวมาตอนต้นนั่นแหละในสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกก็มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชประพฤติพรหมจรรย์กันจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าก็มีเป็นจำนวนมากนี่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยควรพากันคิดให้กว้างสักหน่อยเมื่อผู้ใดคิดได้อย่างว่านี้แล้วผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็จะได้มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปต่อสู้กับกิเลสอุปสรรคต่างๆในชีวิตของการประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปอย่างไม่ย่นย่อเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายแล้วไป ตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเหล่านี้นะดีกว่าที่เราจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันมันจะพาให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นให้ได้ถ้าผู้ใดเว้นจากบาปจากโทษ5ประการนั้นได้แล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าปิดประตูอบายภูมิทั้ง4จะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์ซึ่งพระนิพพานไปโดยเร็วพรันดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้